Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polskie władze na bieżąco monitorują rozwój sytuacji w Rosji, mówił po naradzie BBN-u prezydent. Obrona elektrowni i kopalni w Turowie oraz polski sprzeciw wobec relokacji uchodźców na konwencji PiS-u w Bogatyni. Podmiejska linia średnicowa w Warszawie zamknięta na 2 miesiące. Polskie władze monitorują sytuację w Rosji, zapewnił po wieczornej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że na tę chwilę nie ma potrzeby zarządzenia żadnego podwyższenia stanu gotowości. Konkluzja na ten moment jest jednoznaczna z tej wiedzy, którą mamy ze wszystkich stron. Absolutnie nie ma żadnego w tej chwili podwyższonego zagrożenia dla Polski. Generalnie ta sytuacja nie wpływała i nie wpływa w ogóle na sytuację w naszym kraju. W istocie więc absolutnie uważamy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji, która nie ma w tym znaczeniu jakiegokolwiek zewnętrznego oddziaływania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne. Zbuntowane oddziały grupy Wagnera wracają na front. Porozumienie o zakończeniu buntu wynegocjował białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Jak podają rosyjskie media niezależne, Kreml zrezygnuje ze ścigania Jewgenija Prigorzyna, a ten przeniesie się z Rosji na Białoruś. Maciej Jastrzębski. Nie będą również ścigani za udział w buncie sami najemnicy. Kreml postawił jednak warunek, muszą oni wrócić na front. Z czasem wagnerowcy będą musieli podpisać kontrakty z regularną armią. Oznacza to stopniowe wygaszenie grupy Wagnera aż do całkowitej likwidacji. Portal Meduza podał, że buntownicy opuścili Rostów nad Donem i Woronesz. W ocenie części niezależnych komentatorów bunt nie był spowodowany troską o stan armii, a jedynie osobistym interesem Jewgenija Prigorzyna, który chciał uniknąć zemsty Kremla za wcześniejsze wypowiedzi krytykujące Putina i jego resort obrony. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuację w Rosji monitorują NATO i Unia Europejska. Uruchomione jest Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden zapoznał się z sytuacją w Rosji. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken poinformował, że przeprowadził konsultacje z sojusznikami i zadeklarował dalsze wsparcie Ukrainy. 1000 osób wzięło udział w konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Na scenie zbudowanej tuż obok kopalni Turów przemawiali wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele. Obronimy Turów, bo kopalnia i elektrownia muszą działać, mówił wicepremier. Na konwencji była Agnieszka Drążkiewicz. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że wiec w Bogatyni to wiec wsparcia dla mieszkańców tego regionu i spotkanie, które pokazuje solidarność z ludźmi pracy. Praca Polaków jest święta. I ta super ważna, bo przecież kopalnia i elektrownia to jest 7-8% energii w kraju. Ale każda praca. My bronimy i będziemy bronić polskiej pracy. Lider PiS mówił również o drugim ważnym aspekcie spotkania o suwerenności. Jarosław Kaczyński podkreślił, że po 89 roku mogliśmy wreszcie być gospodarzami we własnym kraju. I teraz też tak chcemy działać. Bo to, co dzieje się wokół kopalni, to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność. Atak na coś, co wydawało nam się oczywiste. Spotkanie Zjednoczonej Prawicy z wyborcami w Bogatyni odbyło się pod hasłem Z miłości do Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podmiejska linia średnicowa w Warszawie zamknięta dla ruchu pasażerskiego. Oznacza to, że pociągi aglomeracyjne, lokalne i regionalne nie przejadą przez centrum stolicy. Przez ponad 2 miesiące będą rozpoczynały lub kończyły kursy na stacjach Warszawa Gdańska, Warszawa Główna, Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Krzysztof Grunke z PKP PLK powiedział, że niektóre pociągi przyjeżdżające ze wschodniego Mazowsza zakończą kurs na stacji Warszawa Stadion. Po to dojeżdżamy do stadionu, żeby można było skorzystać z drugiej linii metra. Niestety dalej ten dojazd uzgodniliśmy z przewoźnikami, że nie ma sensu, na przykład do stacji Warszawa Śródmieście, z racji tego, że ten czas przejazdu do Śródmieścia i z powrotem i umożliwienie wpuszczenia kolejnego pociągu na ten sam tor byłby zbyt długi i ta częstotliwość byłaby zbyt niska, więc wykorzystaliśmy to doświadczenie, które już stosowaliśmy wcześniej. Zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej związane jest z kolejnym etapem modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. 100 lat temu w Garwolinie urodził się Stanisław Likiernik, żołnierz Kedywu oraz powstaniec warszawski, który wziął udział m.in. w słynnym przebiciu do Śródmieścia. Jak powiedziała historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka, Stanisław Likiernik przed wybuchem powstania służył w AK w grupie do zadań specjalnych. Przede wszystkim żołnierz Kedywu, a więc tego pionu, który zajmował się w ramach Armii Krajowej dywersją, a więc wysadzanie pociągów, akcje likwidacyjne, odbijanie więźniów, likwidacja również agentów i funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru. Właśnie Likiernik brał udział w tych akcjach. Miał mnóstwo tego szczęścia, bowiem w czasach konspiracji działał w Kedywie, ale jednocześnie był też pochodzenia żydowskiego, a więc podwójne zagrożenie. Stanisław Likiernik zmarł we Francji w 2018 roku. Miał 95 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś przelotne opady deszczu, na północy i południu możliwe burze. Będzie od 22 do 26 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko dziś od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek, to już koniec czerwca. Lato się nam wygląda na to, że dość gorąco zaczyna. No a ponieważ kończy się czerwiec, pomyślałem sobie, że to jest ostatni moment, w którym mogę Państwu jeszcze zafundować taką audycję janotwardowską, że tak się wyrażę. No ale dlaczego? No ponieważ 1 czerwca była 108. rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego. Urodził się w Dzień Dziecka, a wczoraj imieniny świętego Jana przecież. Co prawda nie jedyny w roku oczywiście, ale chyba ten najsłynniejszy. Noc świętojańska. No więc pomyślałem sobie, niech będzie ksiądz Jan Twardowski. I też może trochę wyjątkowo, bo dwie godziny będą w miarę jednolite. To będzie, proszę Państwa, i śpiew, i wiersze, i rozmowa. Także bardzo wiele ciekawych rzeczy. Zapraszam do pozostania ze mną mimo wczesnej pory. Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Zapiski z poetyckiego pamiętnika. Taka rzecz naprawdę rarytasowa się ukazała, zawierająca wyjątki z zapisków pamiętnika poetyckiego księdza Jana Twardowskiego plus jego wiersze w wyborze Aleksandry Iwanowskiej. I do tego, proszę Państwa, muzyka zespołu Wszystkiego Dobrego. No i tak troszeczkę będę to Państwu dozował. A muzycznie w tej godzinie nie będzie zespół Wszystkiego Dobrego, ale będzie wyśpiewany ksiądz Jan Twardowski. Będzie mianowicie wyśpiewany przez zespół Krakowskie Przedmieście i Agatę Bernat. Wyszła jakiś czas temu taka płyta zatytułowana Spotkania. Ja zresztą robiłem o tej płycie audycję. Myślę, że Krakowskie Przedmieście i Agata Bernat należą do tych wykonawców poezji księdza Twardowskiego, którzy robią to najlepiej. A zatem teraz, proszę Państwa, niezapomniany, jedyny w swoim rodzaju głos Jerzego Treli oraz Krakowskie Przedmieście. Oddaję im głos. Przez całe życie, zwłaszcza kapłańskie, czułem się dzieckiem Pana Boga, dzieckiem Jego zmiłowania się nade mną, miłosierdzia, łaski, dobroci. Zawsze bezradny, niezdarny. Czułem się dzieckiem, które Bóg nosi na rękach. Moja wiara nie jest wiarą uczonego teologa, ale jest wiarą człowieka, który doświadczył istnienia Boga. Bogu ufa tak jak dziecko. Zachwycają mnie same tajemnice. To, że tajemnice w ogóle są. Niedomówienia Pana Boga. Jezus mówi o Ojcu, o sobie, o Duchu, ale wszystkiego do końca wcale nie dopowiada. i wcale nie chcę tłumaczyć się do końca. Mam niechęć do programów. Cenię najbardziej podziw dla tajemnicy. Nie udaję, że wszystko wiem. To jest tak wielkie, że dla mnie także często niepojęte. Dlaczego zło? Nie wiem. Ludzie mówią, on cierpi, bo pijak. To nie wszystko tłumaczy. Komunia. Wchłaniam tajemnicę niewidzialnego życia. Przyjmuję niewidzialnego. On nie chce, żeby go widzieć. Dlaczego? Nie wiem. Bóg się przede mną nie tłumaczy. Zestarzał się nam księżyc, ludzie po nim chodzą, mówią o nim tak szczerze, że zaczyna nudzić, nikt go nie traktuje w poezji na serio. Jak Hamlet uogólnia, nie myśli praktycznie. Jak Hamlet uogólnia, nie myśli praktycznie. Hej! Poezję diabli wzięli, prawie już jej nie ma. Szary świerszcz ją zastąpi metodą zwykłą, a z wierszy napisanych chyba ten nie umrze. Dał się być prawdą lub stał się muzyką. Jezu frasobliwy, na przekór wszystkim, bez parasola na deszczu, z gołymi kolanami, słaby, bo bezstronny, nieśmiały, jakbyś debiutował wierszem z prośbą o prostotę, samotny, bo spokrewniony ze światem. Pewnie martwią cię ludzie, którzy są jak katechizm, na każde pytanie muszą mieć koniecznie odpowiedź. Tak sobie myślę, od czego zaczęła się moja wiara, która doprowadziła do tego, że jestem księdzem. Odprawiam msze święte, mówię w kościele, piszę. Zaczęła się od wiary rodziców, którzy mi ją przekazali. Ale to było jeszcze ich spotkanie z Bogiem, nie moje. Człowiek sam musi Jezusa przeżyć. Kiedy modliłem się jako dziecko, nie miałem świadomości, czy jestem wierzący. Powiedziała mi matka: jest ktoś niewidzialny, najpotężniejszy i nazywa się Bogiem. Wtedy wierzyłem matce. Miała ona wielki i dobry wpływ na moje życie. Matka moja tak święta, że tylko przez skromność w naszym domu rodzinnym nie czyniła cudów. Była najwspanialszą nauczycielką religii. Moja wiara nie zaczęła się ani od teologii, której nie rozumiałem, ani od filozofii, która mnie trochę nudziła, ale od spotkania. W Ewangelii pojawił się człowiek, taki dla mnie niezwykły i zwykły, taki, który mógł mi odpowiedzieć na główne pytania, ratować mnie od rozpaczy i nadać sens mojemu życiu, cierpieniu, śmierci. Myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że za późno już było, że się już nie zdążyło, za późno było. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało słuchem szerszym od słowa. Choćby się spokorniało, głupią minę zdroiło, głupią jak lew na wydaje się nieraz, że ich życie jest bez sensu. Niewierzący myśli, że sam nadaje sens swojemu życiu. Wierzący wierzy, że Bóg nadaje sens nawet temu, co nam wydaje się bez sensu. Cierpienie staje się ważne, bo sam Jezus nadał mu sens. Najmniejsza czynność, jaką wykonujemy, nabiera ogromnego sensu. Bo Bóg patrzy na wszystko, na naszą gorliwość, sumienność, wykończenie każdej pracy, zna wszystkie nasze uczucia i ich rozwój. Wszystko jest ważne. I buty podzelować, i nożyczki na miejsce położyć, i rękawiczki na zimę sprawić. Bóg patrzy na naszą wierność i w małych, i w wielkich rzeczach. Lubię piętrzyć paradoksy miłości, wiary i śmierci. Uważam bowiem, że zrozumienie ich leży w naturze Boga. Tylko Bóg może wyjaśnić cały zdumiewający świat, jak przypadek starannie przygotowany. Mądra niedoskonałość, sprawiedliwość, co wydaje się nierównością. Oczywiście mówię to pod wpływem poezji metafizycznej, liryki baroku, języka Biblii i ewangelicznych przypowieści. Sądzę, że tajemnicy życia nie można wyrazić za pomocą ludzkiej logiki, ale właśnie posługując się paradoksem, zestawieniem sprzeczności, zdziwieniem. Przejdą obok, nie śmią się spotkać. Tak czyści, spokojni, jakby śnieg się zaczął. Byliby doskonali, lecz im was zabrakło. Najbardziej ulubioną i codzienną modlitwą jest inwokacja. Jezu, ufam Tobie. Często powtarzam te słowa w ciągu dnia. Uczą mnie na nowo ufności. Są one wyryte na moim rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach. Zaufanie Bogu to w moim ludzkim i kapłańskim życiu droga najważniejsza. Mam nadzieję, że tej ufności uczą moje wiersze. Jezu, ufam Tobie. Słowa jasne na czarną godzinę. Dla mnie wiara jest ufnością i skałą, na której się opieram. Myślę, że takiej wiary wymagał Pan Jezus od swoich uczniów. Za czasów Jezusa wszyscy wierzyli w Boga. Jezusowi zależało na tym, żeby nie tylko wierzyć, że jest Bóg, ale wierzyć Panu Bogu. Jezu, ufam Tobie. To moje własne credo. Daj nam ubóstwo. Daj nam ubóstwo, lecz nie wyrzeczenie. Radość, że można mieć niewiele rzeczy i że pieniądze mogą być jak świnie. I daj nam czystość, co nie jest ascezą, tylko miłością. Tak jak życie całe i posłuszeństwo, co nie jest przymusem, ale spokojem gwiazd, co też nie wiedzą, czemu nad nami chodzą wciąż po ciemku. I daj nam sen zdrowy, świąteczny apetyt, wiarę bez nerwów. To jest bez pośpiechu, a zimą jeszcze matkę mi przypomnij. W ubokim, czystym i posłusznym śniegu. Wstąpiłem do stanu duchownego w okresie bardzo niesprzyjającym powołaniu kapłańskiemu. Był to czas, kiedy nie wiadomo było, co stanie się z Kościołem. Nie był to również czas łaskawy dla poezji, a już na pewno nie było nadziei na drukowanie wierszy. Pewne przeżycia wewnętrzne, okupacyjne, bliskość obcowania ze śmiercią sprawiły, że poszedłem tą drogą. Nie zostałem wybrany dlatego, że jestem lepszy od innych, bo nie jestem lepszy, ani nie jestem mądrzejszy. Powołanie przyszło spoza mnie. Łaska jest darmo dana, podobnie jak miłość. Prawdziwa miłość nie jest za coś. W seminarium mnie uczono, że ksiądz ma być jak ośla szczęka w ręku Samsona, która działała samą mocą Bożą. Przecież to nie ja ludzi rozgrzeszam, tylko Bóg czyni to przeze mnie. I to mi pozostało w pisaniu wierszy. Nie mam świadomości, że sam je piszę. Modlę się, abym był narzędziem w ręku Boga, to znaczy był takim, aby Bóg przeze mnie działał. Świadomość tego, że jestem już 50 lat księdzem, całe okrągłe pół wieku, jest wielkim wydarzeniem, chyba największym w moim życiu. Mówiąc językiem uśmiechniętym, ale bardzo konkretnym, złoty jubileusz jest generalną próbą przed pogrzebem. Ale ten jubileusz jest bardzo radosny, dlatego, że byłem naprawdę szczęśliwym księdzem. Szczęśliwy jest ten, kto jest niegodny, a spotyka się z łaską Pana Boga. Własnego kapłaństwa się lękam. O, to bardzo różne lęki. Na przykład siedzę w konfesjonale i klęka przy mnie pani profesor uniwersytetu, która by mnie oblała z każdego egzaminu. Cóż ja mądrego mogę jej powiedzieć? Miałem dużo uczonych przyjaciół i poczucie, że im nie sprostam, gdy zaczną mnie przepytywać z teologii. Ratowała mnie świadomość, że muszę się oprzeć na Bogu, a nie na sobie. Gdybym się czuł zawsze godny kapłaństwa, to byłoby źle. Wiedziałem na pewno, że człowiek w swojej bezradności jest właśnie najsilniejszy. Donoszę, nic się nie zmieniło. Żółta bliszka się cieszy swoim czarnym dziobem. Łosoś wraca do rzeki, w której się urodził, a mrówki się oblizują, jak na nie przystało. Zjawą. Pszczoła nie zna Chopina, ale jest muzyką, a śmierć jak zwykle niziutko układa na ziemi. Świętym można tu zostać nawet na podwórku. że chyba czasem ciebie słyszę. Bo skąd się nagle bierze ten szept, kiedy zasnę? Modlitwa dla mnie jest jak chleb, jak powietrze. Już od dziecka miałem potrzebę modlitwy. Można powiedzieć, że z piersi matki wyssałem modlitwę do anioła stróża. Najwcześniejszą modlitwę dziecka. Mam jeszcze swój sekret. Uważam, że pewne wiersze poetów wprowadza w szeroki świat talent. Są wiersze, które stają się nagle aktualne dzięki modzie, potrzebom chwili, sytuacji politycznej, kraju i tym podobne. Myślę jednak po swojemu, że wiersze mają swojego anioła stróża, który się nimi opiekuje. Jeżeli chodzi o mnie, ułożyłem modlitwę do anioła stróża swoich wierszy. Modliłem się, żeby albo umarły, albo trafiły do człowieka. Modlę się do niego, by wszystko, co piszę, było proste i przez ludzi dobrze rozumiane. Aby te moje wiersze dawały ludziom nadzieję, żeby przekazywać to, co najważniejsze, nie pouczając. Co jest istotą modlitwy? Jej istotą jest obcowanie z Bogiem, kiedy to można nie mówić i nie śpiewać i nawet nie myśleć. Bycie z Bogiem, świadomość, że Bóg jest koło mnie. Dla mnie modlitwa to nie słowa. To jest przebywanie z Bogiem w milczeniu, jak zakochani. Kochają i nic nie mówią do siebie. Jako kapelan sióstr wizytek znalazłem się, jak i one, blisko wielkiej tajemnicy, której siostry strzegą już od XVII wieku. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i nie może kazać kochać samego siebie. Nie do pojęcia. Bóg wszechmogący nie wszystko może, skoro dał człowiekowi wolną wolę. Bóg sam sobie stworzył dramat i prosi człowieka o miłość. Miłość to mój temat. Nieraz ludzie dziwią się, że ja, ksiądz, piszę tyle o miłości. Stale o niej słucham. Wiem, jak jest ważna dla każdego. Uważam, że szczęściem człowieka jest być kochanym i kochać. Bóg po to stworzył człowieka. Stale tego pragniemy. Jesteśmy chwilami szczęśliwi, ale to jakoś nam się wymyka, bo człowiek należy najpierw do Boga, a później do drugiego człowieka. Stąd samotność miłości, ale prawdziwej miłości ona nie przeszkadza. Dla mnie miłość jest dowodem na istnienie Boga, tęsknotą, która jest w człowieku do końca życia. W jak nieoczekiwany sposób Bóg objawia się w życiu ludzkim. Już jako chłopiec odkryłem w sobie naturę przyrodnika. Byłem ogromnie przejęty wszystkim: chmurami, słońcem, deszczem, zwierzętami, ptakami, owadami, mrówką i biedronką, całym Bożym światem. W tym świecie czułem się swobodny. Po dziecięcemu czułem Boga w tych wszystkich drobiazgach przyrody, które mnie pasjonowały, ale i w wielkich drzewach, w lesie, na polu. Zdumiewałem się wszystkim. Dziwiłem się, że wszystko jest, jakie jest, i że nawet brzydota w przyrodzie jest piękna. Czasem wepchnie się kurczak za chudy na rosół, opluje deszcz. Kiedy na miłość niecierpliwie czekasz, pomiędzy dzwonkiem a otwarciem drzwi, nie kracz jeszcze, podziękujesz Bogu, że przyszedł tylko pies. Thank you. To nie jest pogotowie czekające tylko na to, żeby mi pomóc. Oczywiście będzie przy mnie obecny w trudnych chwilach, ale ja muszę sam doświadczyć różnych rzeczy. Podstawową sprawą jest uświadomienie sobie, że dla nas, wierzących, nie ma nieszczęść, są tylko cierpienia, czyli doświadczenia zadania do wykonania. I najważniejsza rzecz, którą koniecznie trzeba sobie uświadomić i zrozumieć. Cierpienie, którego doświadczamy, zbliża nas do cierpiącego Chrystusa. Zazwyczaj uważamy, że jeśli cierpimy, to Bóg nas karze, a my nie rozumiemy za co. A przecież cierpienie jest powołaniem, jest wybraniem człowieka do współpracy z Chrystusem. I to jest cała wielka mądrość Ewangelii. Cenię wielką teologię, ale moja wiara jest bardzo prosta. Jest pokładaniem nadziei w Jezusie Chrystusie. Wiem, że On jest tym jedynym, który nie zawiedzie. Chrystus uratował nas od rozpaczy, ukazał sens naszemu życiu, śmierci, miłości. Tę radosną nowinę dobrze jest przekazywać w dzisiejszym zagubionym świecie. Na zakończenie przypomnę anegdotę w sam raz do drugiej części mojego niecodziennika. W listopadzie przyjechała do mnie uczennica klasy ósmej z Ciechanowa. Zapytała w prostocie swojego serca, czy mogę odprawić mszę świętą w rocznicę śmierci dziewczynki z zapałkami z opowiadania Andersena. Przypomniała, że umarła 31 grudnia. Patrzyła z ufnością w moje oczy. Odgłos mych butów zostanie po wieczne czasy na schodach. Księżyc i lustro nie ginie, wciąż dwoi, troi się w mroku. Ktoś wyjdzie, nagle usłyszy szmer jasny, chłodny jak woda. Zrozumie treść mego życia, księżyca, lustra i kroków. Serce zapadnie się głębiej, stanie się ciche jak pacierz. We własny cień się otulę i wszystkich sobą zasmucę. Wieczorem na mnie spojrzycie i duszę moją poznacie. Wtedy, gdy nic wam nie powiem. Wtedy, gdy nigdy nie wrócę. Odgłos mych butów zostanie po wieczny czas na schodach. To ostatni fragment poetyckiego zapisu księdza Jana Twardowskiego w wyborze Aleksandry Iwanowskiej i interpretacji świętej pamięci Jerzego Treli. A słyszeliśmy te fragmenty zapisków oraz przeplatane wierszami. Zachwycają mnie tajemnice Zaczekaj, moją najbardziej ulubioną i codzienną modlitwą, daj nam ubóstwo, spotkania piątkowe w jak nieoczekiwany sposób, cenię wielką teologię, własnego kapłaństwa się lękam, jeden z bardziej znanych fragmentów. A kto nam śpiewał, proszę państwa? Tak jak mówiłem, Agata Bernat i zespół Krakowskie Przedmieście, Sławek Jankowski, Adam Prócna, Lada w Niedzieli, nie Andrzej Halarewicz. Słowa i muzyka Agata Bernat, ale nie wyłącznie. Natomiast coś my, proszę państwa, słyszeli. List do Matki Boskiej, drzewa niewierzące do Jezusa z warszawskiej katedry. Nic się nie zmienił, bliscy i oddaleni. Kiedy mówisz, nie płacz, w liście opuszczającym świat i żal. To w aranżacji Agaty Bernat i jej kolegów z Krakowskiego Przedmieścia, tak jak im w duszy gra. A jak w duszy gra, proszę państwa, liderowi i założycielowi zespołu Wszystkiego Dobrego, który również wykonuje muzykę księdza Jana, właściwie nie muzykę, tylko muzykę do wierszy księdza Jana Twardowskiego, to po godzinie 7 zachęcam do pozostania. No i na koniec jeszcze, proszę państwa, właśnie tenże utwór z chyba najsłynniejszym zdaniem księdza Jana, który stał się takim sloganem. Powtarza go też wielu, którzy być może nawet nie wiedzą, z czego pochodzi ten cytat. Śpieszmy się. Agata Bernat, Krakowskie Przedmieście. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich bunty i telefon głuchy. Jak krowa się wlecze, najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona, najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Woda powoli opada na elewacjach bloków, widać mokre ślady aż do wysokości drugiego piętra. Oczom mieszkańców ukazują się kolejne zniszczenia, pisze w Gościu Niedzielnym Beata Zajączkowska w artykule poświęconym tragedii, jaką spowodowało wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Szczególnie porażający jest widok ciał dzieci. Schodząca woda odsłania także szkielety zwierząt. Szacuje się, że 700 tysięcy ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Zalane są studnie głębinowe, zniszczone rurociągi, a woda w okolicach Chersonia nie nadaje się do użytku. Pojawiły się pierwsze przypadki cholery. Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo wysokie, bo woda wymyła m.in. cmentarze, zanieczyszczona jest także dużą ilością paliwa i smarów. Czytamy dalej. Dwa dni po wysadzeniu zapory od pracującej na Ukrainie zakonnicy dostałam wiadomość, w której jej współsiostra łamiącym się głosem błagała o modlitwę za ludzi pozostawionych na śmierć na dachach zalanych domów pod rosyjską okupacją. Lewy brzeg Dniepru jest okupowany, a Rosjanie nie pozwolili ludziom się ewakuować. Ludzie siedzą na dachach, starsi, niepełnosprawni, dzieci. Najtragiczniejszy był tam los ludzi starych i chorych, którzy bez pomocy utonęli we własnych łóżkach, pisze Beata Zajączkowska. Ukraińcy nie chcą wyjeżdżać z zalanych terenów. Jak najprędzej chcą zacząć odbudowę. Nawiązując do nieustannego ostrzału, pracownicy Caritas podkreślają, że najeźdźcy nie oszczędzają nawet tych, którzy niosą pomoc humanitarną. Po wysadzeniu tamy zintensyfikowali ostrzał magazynów z pomocą, próbują zniszczyć pompy i domy mieszkalne. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Żyjemy w czasach, w których nie ma środowiska wolnego od środków odurzających. Narkomania obecnie zeszła do szarej strefy funkcjonowania rówieśniczego, a moje doświadczenie pokazuje przyrost tego typu doświadczeń wśród młodzieży, mówi Weronice Frąckiewicz w przewodniku katolickim Marek Łabudziński, psycholog i psychoterapeuta. Używanie narkotyków i narkomania to dwa zupełnie różne pojęcia. Narkoman to skrót myślowy dotyczący choroby i oznacza człowieka, który jest uzależniony i ma za sobą wiele doświadczeń w braniu narkotyków. Doprowadziły go one do całkowitej utraty kontroli nad własnym zachowaniem. W przypadku nastolatków poniżej 16 roku życia trudno jest mówić o precyzyjnej diagnozie uzależnienia. W tym wieku trafiają do mnie głównie ci, którzy nadużywają substancji lub jeszcze wcześniej używają narkotyków na poziomie okazjonalnym. Według mnie etykietkowanie nastolatka diagnozą, że jest uzależnionym narkomanem, jest bardzo niebezpieczne, ponieważ sprawia, że młody człowiek ma poczucie, że mleko się rozlało. Znam mnóstwo przypadków, w których młodzi ludzie zostali zbyt szybko określeni mianem narkomanów. Skoro cały świat dookoła mówi, że oni są ćpunami, to co jeszcze mają do stracenia? Czytamy dalej. W gabinecie spotykam 15- czy 16-latka, a ostatnio częściej 15- czy 16-latkę, która ma bardziej ekstremalne doświadczenia narkotykowe niż niejeden 20- czy 30-letni pacjent w Monarze. W terapii mam coraz więcej takich młodych ludzi. Sądzę, że ten przyrost i zmiana jakościowa powiązana jest w dużej mierze z izolacją społeczną w okresie pandemii. Druga moja refleksja jest taka, że brakuje nam empatii społecznej. Osoby uzależnione starają się porzucić nauk, leczą się, wychodzą z ośrodka i nie tylko nie mają wsparcia, ale również są często stygmatyzowane. Poczucie odrzucenia i brak nadziei na akceptację otoczenia jest sporą trudnością w terapii, podkreśla Marek Łabudziński w przewodniku katolickim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo. W reżyserii autora. W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Stanisław Brudny. Trzymaj mnie za rękę. To trzymam, nie bój się. Niebo to tam, a piekło w tamtą stronę. Za toaletą, a przed światem detergentów. Polecamy dzisiaj po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz?